زندگی میں مجرموں کا ساتھ نہ دینا. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. اللہ تو نے مجھے نعمت تو دے دی ہے, میں مجرموں کا ساتھ نہیں دے سکتا. جو مجرموں کا ساتھ نہیں دیتا اللہ اسے نعمتیں دیتے ہیں, جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ اسے نعمتیں چھین لیتے ہیں. اس لیے کبھی باطل کی حمایت نہ کرنا. ان الباطل کان زہوقا زحق, بساکھیوں پہ چلتا ہے باطل, اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی. حق قوت والا ہوتا ہے, تھوڑا بھی ہو اس کا ساتھ دینا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے, قضم الملح فی الجماع احب الی من اکل الفلوزج فی الفرقہ. میں اگر اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کے مسلمانوں کے ساتھ رہوں, نمک کھا لوں, اس میں مجھے زیادہ لذت آئے گی کہ میں مسلمانوں سے الگ ہو جاؤں اور فالودہ کھانے لگ جاؤں. اللہ نے لذت یہ الگ رکھی ہے نیکی کی, اللہ نے مٹھاس یہ الگ رکھی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو پانی جو ہے دن رات ہم پیتے ہیں, افطاری کے وقت جو پہلے دو تین گھونٹ ہوتی ہیں, جدھر جدھر جا رہے ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہاں پہنچے ہیں, کس قدر لذت ہوتی ہے. یہ ادنا سی لذت ہے, اصل لذت وہ ہوگی جو اللہ اس کا انعام دیں گے, جس کے بارے میں اللہ نے کہہ رکھا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی, اور میرے فرشتوں روزہ میرے لیے, تمہارے قلم اور تمہارا نظام جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ اس کی نیکی لکھ نہیں سکتا, بس تم لکھ دو روزہ رکھا ہے, اس کا انعام میں نے بتانا بھی نہیں ہے, قیامت کو ہی دو, کتنا دوں گا اپنی شان و عظمت کے مطابق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں, اگر قیامت کے دن کسی نے کوئی غلط ظلم بھی کیا ہوا, کوئی گناہ کیا ہوا, تو نیکیاں تقسیم ہوگی نا. شیخ محمد بن صالح عثیمین کہا کر سکتے تھے کہ ساری نیکیاں تقسیم ہو بھی جائیں اللہ روزہ نہیں دینے دیں گے. وہ کہیں گے روزہ تو اس کی نیکی ہے نہیں, تو میرے لیے ہے, میں یہ نہیں دینے دوں گا. اللہ کچھ اور چیز دے کے اس کو راضی کر کے جنت میں لے جائیں گے. اس لیے اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں کو سینے سے لگانے والا ہی نعمتوں کا مستحق بنتا ہے.